hogy adj nekem sanszot, ha megszólítlak, ne fordítsd el az arcot. Csak annyit mondj, hogy mit akar tőlem, csak annyit mondj nekem, de ne nagyon bőven. Csak annyit mondj, hogy tudsz-e nevetni, s ha megszeretlek, hűséges lenni. Hát szeressél jobban, ha szerelemre vársz, ne félj a csóktól. Most itt az alkalom, merítsd a jóból. Esküszöm neked a felhőtlen égre, esküszöm neked, hogy sose lesz.